Vine a practicar el futbol golf a Maçanet de Cabrenys. Des del passat 2009 disposem del primer circuit homologat de futbol golf a l'estat espanyol, amb un recorregut de 18 forats pensat i equipat d'acord amb les directrius de l'Associació Europea per acollir les principals competicions internacionals. Recorda, vine i disfruta d'aquest nou esport. Disposem de servei de bar i casa club. Per més informació, 972 11 08 13 o al 617 37 70 37. Correu electrònic info@futbolgolf.com. Vine a practicar el futbol golf a Maçanet de Cabrenys. A partir d'ara, també pots escoltar el 107 Esports els dilluns de 9 a 10 del vespre. Ja saps, a partir d'ara, dues edicions esportives. El diumenge, de 8 a 10 del vespre, i els dilluns, de 9 a 10. Per estar ben informat de l'esport de la nostra comarca, sintonitza l'esport a la 107 Música. 107 Esports, presentat per en Dani Pagès. Esports amb Dani Pagès. 107 Esports, edició dilluns. Molt benvinguts, amics oients del 107 Esports. Després d'unes setmanes d'absència, doncs, per motius aliens a la nostra voluntat i doncs, per raons laborals, nosaltres que tornem a estar aquí, al peu del canó, doncs, com sempre, per oferir-vos la informació del món de l'esport més detallada de casa nostra. Des d'ara i fins al punt horari de les 10 del vespre us acompanyarà un servidor, Dani Pagès, com sempre, per oferir-vos doncs, tot els resultats del món del futbol, també tindrem resultats del món del bàsquet i, com no, moltes altres cosetes, com dèiem, des d'ara i fins al punt horari de les 10 del vespre, quan passen 7 minuts cap a 8 del punt horari de les 9, nosaltres que posem fil a l'agulla, ja com sempre, anant a repassar els diferents resultats de la jornada. Nou Nadal, noves quines del Club de Futbol Peralada. El Club de Futbol Peralada organitza un any més les quines de Peralada el dimarts 6 a les 8 del vespre, el dissabte 17 de desembre a les 9, quina en benefici del CEIP Ramon Montaner, el diumenge 25 de desembre del 2011 a les 10 del vespre i el diumenge 1 de gener també en aquesta ocasió a les 9 i el divendres 6 de gener a les 8 del vespre, les quines del Club de Futbol Peralada amb sorteig cada dia d'un premi extra. Totes les quines se celebraran al local climatitzat del Cafè del Centre i hi haurà servei de bar. Un any més arriben les quines del Club de Futbol Peralada. No t'ho perdis, comencem el 6 de desembre a les 8 del vespre. El Cafè del Centre us ofereix els resultats de la jornada. assegut bevint, fumant... A Peralada trobaràs el restaurant Cafè del Centre. Foc immens si tu m'esperes. Amb una àmplia terrassa, saló per banquets, servei a la carta i menú els dies laborables. Menjar per emportar. Recorda, si ben servit vols estar, al Cafè del Centre hauràs d'anar. Ens trobaràs al passeig de la principal de Peralada, número 1. Al telèfon 972 53 82 07. Te puc omplir ses mans d'herbes o de fang. Restaurant Cafè del Centre de Peralada. Un servei acurat a un preu assegut bevent, cantant, mentint, que no donaria econòmic. Per estar aquí dins. Vida secreta, dona valenta, tu és tot el que tens. He creuat un pensament d'una forma fugaç. Seguim repassant els resultats. Bé, nosaltres, que després de saludar el nostre patrocinador, el Cafè del Centre de Peralada, el que farem serà anar a repassar els diferents resultats que tenim fins aleshores a la nostra taula de redacció. Començarem per la primera divisió, jornada 15, Sporting 0, Real Madrid 3, Racing de Santander 1, Villarreal 0, Barcelona 5, Llevant 0, València 2, Espanyol 1, Atlètic de Madrid 3, Rayo Vallecano 1, Real Societat 3, Màlaga 2, Osasuna 2, Betis 1, Mallorca 1, Atlètic de Bilbao 1 i Granada 1, Saragossa 0. Queda per aquest vespre, començat fa un quartet d'hora més o menys, el Sevilla-Getafe. La classificació encapçalada pel Madrid amb 37, segon és el Barcelona amb 34, això sí, 15 partits disputats, el València que és tercer amb 30 i quart és el Llevant amb 26, cinquè lloc pel Màlaga amb 23 i sisè el Sevilla amb 21. Per baix trobem en 18è lloc el Racing, 19è és l'Sporting de Gijón amb 12 i tancant el Saragossa amb 10 punts. La propera jornada serà la setzena i tindrà els següents enfrontaments el proper diumenge, dia 10. Llevant, Sevilla, Betis, València, Real Madrid, Barcelona, Rayo Vallecano, Sporting, Getafe, Granada, Villarreal, Real Societat, Saragossa, Mallorca, Màlaga, Atlètic, Osasuna, Atlètic Club de Bilbao, Racing de Santander i Espanyol, Atlètic de Madrid. Anem ja cap a la segona divisió d'aquest futbol espanyol. Segona divisió A, on aquesta jornada s'arribava a la setzena ja jornada. Tots els resultats definitius. Les Palmes 3, Villarreal 1, Els 3, Barcelona B 0, Nàstic de Tarragona 1, Recreativo 2, Girona 0, Guadalajara 0, Múrcia 0, Alcorcón 2, Celta 4, Sabadell 1, Almeria 1, Hércules 1, Numancia 0, Cartagena 0, Jerez 1, Osca 3, Córdoba 3, Alcoyano 0 i Valladolid 0, Deportivo 0. La classificació encapçalada per l'Hércules amb 32 punts, segon és l'Hércules amb 30, tercer Valladolid amb 28, també amb 28, quart el Córdoba, cinquè l'Almeria amb 27 i sisè el Deportivo amb 27. Per baix trobem l'Osca amb 14 punts, 19è, 20è el Girona amb 13, també 21è amb 12, en aquest cas el Nàstic de Tarragona, i tancant el Cartagena amb 12. Pel que fa als altres dos catalans, el Sabadell és 12è amb 23 punts, el Barcelona B 13è també en aquest cas amb 23 punts. La propera jornada, la 17a d'aquesta segona divisió A, Barcelona-Almeria, també trobem el Sabadell-Els, Gimnàstic de Tarragona, Córdoba, Alcoyà, Girona, Alcorcón, Celta, Deportivo, Numancia, també el Cartagena, Les Palmes, Villarreal, de Jerez, Recreativo, Osca, Hércules, Valladolid i Guadalajara, Múrcia. Aquests són els partits d'aquesta propera jornada, la 17a. Baixem una categoria i ens anem cap a la segona divisió B. Jornada 16, amb els següents resultats: Llagostera 1, Oriola 3, Huracán de València 3, Andorra 0, Badalona 0, Lleida 0, Saragossa B 1, Mallorca B 4, Dénia 0, l'equip Balear 0, l'Hospitalet 2, Esporting Maonès 0, Manacor 3, València Mestalla 0, Terol 4, Ontinyent 1, Gandia 1, Sant Andreu 0 i Reus 1, Olímpic de Xàtiva 0. La classificació encapçalada per l'Atlètic Balears 37, segon és l'Hospitalet amb 32, tercer l'Oriol amb 31, quart el Reus amb 28. Per la part de sota trobem 16è el València Mestalla en promoció de descens amb 16 punts, també amb 16 punts 17è l'Andorra del Terol, 18è lloc el Manacor amb 14 punts, també amb 14 punts l'Esporting Maonès 19è i tancant el Saragossa B amb 13. El Llagostera el tenim en 15a posició amb 17 punts. Bona la temporada de moment que està fent el Llagostera en aquest debut a la segona divisió B. La 18a jornada, perdó, la 17a jornada, en aquest cas el proper cap de setmana, és la que enfrontarà els següents equips: Mallorca B, Reus, Badalona, Saragossa, Atlètic Balears, Terol, Esporting Maonès, Huracán de València, Andorra, Manacor, València, Mestalla, Llagostera, Olímpic de Xàtiva, Dénia, Lleida Esportiu, Sant Andreu, Ontinyent, l'Hospitalet i Oriola, Gandia. Baixem una categoria i ens anirem ja, en aquest cas, a la tercera divisió. Una tercera divisió on tindrem els següents partits, on tenim els següents partits, jornada 17. Atlètic Gramenet 2, Vic 0, Europa 0, Olot 1, Gavà 3, Muntanyesa 0, Sant Boià 1, Vilafranca 1, Espanyol B 1, Rubí 1, Poble de Mafumet 0, El Prat 1, El Masnou 1, Cornellà 2, Manlleu 4, Amposta 2, Vilanova 0, Castelldefels 2 i Terrassa 2, Balaguer 1. La classificació encapçalada per El Prat amb 34, segon és el Terrassa també amb 34, tercer l'Espanyol B amb 32, quart el Poble de Mafumet també amb 32 punts, cinquè el Manlleu amb 30, el 28 punts, sisè el Vilafranca, setè el Cornellà amb 26, amb 26 també l'Olot 8è i el Rubí 9è amb 25. També en desè lloc el Gavà amb 25, 11è és el Castelldefels 23, 12è l'Europa amb 22, també amb 22 punts el Balaguer, 13è, 14è és el Sant Boià amb 18, 15è lloc per la Muntanyesa amb 17, la Gramenet és 16è amb 16 punts, el Vic és 17è amb 15, el Vilanova el trobem en 18è lloc 13 punts, el Masnou en 19è lloc amb 10 i també amb 10 punts tancant l'Amposta. La propera jornada, la 18a, es disputarà el 18 de desembre. Recordem que aquest proper cap de setmana no hi ha jornada a la tercera divisió, ni a la primera catalana tampoc. 18a jornada, dèiem, Masnou, Balaguer, Olot, Terrassa, Muntanyesa, Europa, Vilafranca, Gavà, Amposta, Sant Boià, Rubí, Manlleu, Vic, Espanyol B, El Prat, Gramenet, Castelldefels, Poble de Mafumet i Cornellà, Vilanova. Baixem una nova categoria, ens anirem ja, en aquest cas, cap a la primera divisió catalana. Una primera divisió catalana on tenim els següents guarismes en aquesta jornada. L'anirem a repassar tot seguit després de fer una petita pausa. Any 1993. En les zones de la freqüència modulada naixia Ràdio Vila-sacra. Happy birthday to you. I ara, en aquest 2011, fem el 18è aniversari. 107 Música, l'alternativa musical de la comarca. 18 anys al teu costat. Happy birthday to you. Després de la pausa estem aquí per repassar aquesta primera divisió catalana, jornada 13, amb els següents guarismes. Lloret 0, Unió Esportiva Figueres 1, Júnior 2, Farners 1, Gramenet B 1, Sant Cristòfol 2, Ripollet 3, Manresa 0, Montcada 2, Avià 2, Mollet 2, Vilassar 1, Sant Lorenzo 0, Cerdanyola 0, Guíxols 1, Premià 2 i Peralada 0, Palamós 1. La classificació, Unió Esportiva Mollet amb 28 punts, Unió Esportiva Figueres amb 26, tercer el Palamós amb 25, quart és el Vilassar també amb 25, cinquè el Cerdanyola amb 23, sisè el Sant Cristòfol amb 22, setè és l'Avià amb 21, vuitè el Sant Lorenzo també amb 21, nouè lloc el Montcada amb 18, el Farners és desè amb 17è, amb 17 punts, el Peralada 11è amb 15, el Gramenet B també amb 15 punts, 12è, Lloret 13è amb 13 punts, 14è el Guíxols també amb 13, i en zona de descens trobem el Ripollet 15è amb 12 punts, el Premià també amb 12 punts, 16è, el Júnior 17è amb 11, i tancant el Manresa amb 8. La propera jornada, recordem, es disputarà la 14a jornada també el 18 de desembre, la darrera jornada de l'any, és la que tindrà els següents enfrontaments: a Manresa Júnior, Premià Ripollet, Unió Esportiva Figueres Guíxols, Avià Lloret, Cerdanyola Montcada, Vilassar Sant Lorenzo, Palamós Mollet, Sant Cristòfol Peralada i Farners Gramenet D. Aquests són els enfrontaments de cares a la propera jornada. Anem a repassar ja la segona catalana, una segona catalana grup primer, on aquesta jornada hem tingut els següents guarismes. Els anirem a repassar, doncs, a continuació, els resultats d'aquesta segona catalana en el seu grup primer, on la Jonquera tornava guanyant aquesta vegada. 1-0 ho feia davant, doncs, d'un dels rivals difícils de la categoria, una Jonquera que de moment només ha perdut un partit, i estem parlant, doncs, d'aquesta 13a jornada. La Jonquera, doncs, que guanyava, en aquest cas, com dèiem, 1-0 al quart. La resta de resultats: en la Jonquera 1, 4-0, Anglès 0, Camprodon 2, Roses 2, Banyoles 2, Ripoll 1, Besalú 1, Bescanó 0, Cassà 0, Riudellots 3, Abadesenc 3, L'Escala 1, Blanes 2, Tordera 2, Palafrugell 2 i Caldes 4, Bisbalenc 0. Aquests són els resultats de la jornada 13. La classificació d'aquesta segona catalana, grup primer, encapçalada per la Jonquera, 33 punts, segon és el Palafrugell 26, tercer el Caldes amb 23. Anglès 21 punts, Banyoles 19, també amb 19 punts 6è el Bisbalenc, i el quart 7è amb 18 punts 8è el Camprodon, 9è la Badesenc amb 17, també amb 17 de Zel Blanes, amb 11è lloc trobem el Bescanó amb 16 punts, 12è el Roses amb 15, 13è el Ripoll amb 14, el Besalú és 14è amb 13 punts, el Girona Riudellots és 15è amb 12 punts, l'Escala que el trobem en setena posició amb 9, amb 9 punts també el Cassà, 17è, i tancant el Tordera amb 8 punts. La propera jornada, la 14a en aquest cas, serà la que enfrontarà els següents equips, els que tindrà els següents enfrontaments. 14a jornada que es disputarà també el dia 18 de desembre, a Bisbalenc la Jonquera, Palafrugell Caldes, Blanes Tordera, Abadesenc l'Escala, Cassà Riudellots, Besalú Bescanó, Banyoles Ripoll, Camprodon Roses i quart Anglès. Aquests són els enfrontaments de cares a la 14a jornada. Anem a repassar ja la tercera catalana en el seu grup 15, on aquesta setmana hi ha hagut canvi de líder. La tercera catalana, com dèiem, grup 15, que després de la derrota de la Unió Esportiva Figueres davant del Vilamalla a l'estadi de Vila, tenim a propiciat, doncs, això, un canvi de líder. Anem a repassar tots els resultats d'aquesta 13a jornada. Viladamat 1, Base Roses 1, Mont-ras 2, Monells 3, Begú 2, Agullana 1, Verges 1, Empuriabrava Brava 1, Borrassà 2, Llançà 0, Esplais 4, Jafre 1, Figueres B 0, Vilamalla 1, Cadaqués 2, Torroella 1 i Sant Pere 2, Cabanes, Sant Pere 3, Cabanes 2. La classificació: encapçalada, com dèiem, pel Base Roses amb 29, segona és la Unió Esportiva Figueres amb 28, tercer les Plais amb 25, quarta el Vilamalla 24, cinquè el Sant Pere amb 24 també, sisè lloc pel Begú amb 21, setè Llançà amb 19, vuitè l'Empuriabrava amb 16, nouè lloc per el Monells amb 14 punts, també amb 14 de 0 Viladamat, onzè la Gullana també amb 14 punts, dotzè el Borrassà amb 13, el Cadaqués que és 13è amb 11 punts, el Cabanes 14è amb 10, trobem també el Verges 15è amb 9 punts, amb 16è lloc el Montràs amb 9, i tancant el Jafre 17è amb 7 punts i el Torroella 18è també amb 7 punts. La propera jornada, la 14a, es disputarà també el dia 18 de desembre. Serà la que tindrà els següents enfrontaments d'aquesta 14a jornada. Base Roses Sant Pere, Monells Viladamat, Agullana Montràs, Empuriabrava Begú, Llançà Verges, Jafre Borrassà, Vilamalla Esplais, Torroella Figueres B i Cabanes Cadaqués. Anem a repassar ja els dos grups de la quarta catalana. Començarem pel grup 31. Pablo, pel grup 30 d'aquesta quarta catalana. En el grup 30, doncs, van tenir els següents resultats d'aquesta jornada 13. Anem a repassar, doncs, tot seguit el grup 30 d'aquesta quarta catalana. L'Armentera 0, Vallbaralla 0, en el derbi, Pal 0, Sant Pere 1, Cursà 0, Sant Miquel 1, Sauleda 1, Mariscal d'Ullà 0, Sant Jordi d'Esvalls 0, Siurana 1, Gualta 0, L'Escala 1, Bisbalenc 1, Medes d'Estartit 2 i Sant Antoni 6, Cristianenc 3. Descansaven aquesta jornada al Bàscara. La classificació és la següent: Sauleda 28 punts, segon és el Siurana amb 26, tercer el Medes d'Estartit amb 24, Sant Antoni és quart amb 23, Sant Miquel 5è amb 23 punts, l'Armentera que amb 22 punts el trobem en 6è lloc, el Cursà és 7è amb 19, també amb 19 punts el Sant Pere Pescador B amb 8è lloc, l'Escala que és 9è amb 17 punts, 10è lloc pel Valbaralla amb 16, 11è és el Mariscal d'Ullà amb 12, el Bisbalenc que el trobem en 12è lloc amb 11 punts, 11 punts també pel Bàscara 13è, el Pals és 14è amb 10 punts i 15è és el Sant Jordi d'Esvalls amb 8, amb 6 punts 16è és el Gualta i tancant el Cristianenc encara amb 0 punts, sense puntuar. La propera jornada, recordem, serà la 14a també en aquest grup 30 de la quarta catalana i és la que enfrontarà els següents, tindrà els següents enfrontaments en aquesta 14a jornada. Valbaralla Sant Antoni, Sant Pere B l'Armentera, Sant Miquel Pals Atlètic, Mariscal d'Ullà Cursà, Siurana Sauleda, l'Escala B Sant Jordi d'Esvalls, Medes d'Estartit Bàscara i Cristianenc Bisbalenc. Descansaran aquesta propera jornada al Camallera. I ja, doncs, per tancar el món del futbol masculí, anirem a repassar els resultats de la quarta catalana també, doncs, en aquest grup, en aquest cas 31, el grup íntegrament format pels equips altempordanesos. En aquesta jornada 13 hem tingut els següents resultats en aquesta quarta catalana, grup 31. Són els següents: Salvatans 1, Vilajuïga 2, Fortià 2, Espolla 2, Lledó 3, Cistella 1, Llers 4, Vilasacra 2, Vilabertran 5, Portbou 1, Mercadalam 3, Garriguella 2, Comunitat Boliviana 1, Navata 2 i Base Roses B 4, Sant Llorenç 1. La classificació: Navata líder amb 26, segon és el Banyol, el Base Roses B també amb 26 punts, tercer la Mercadalam amb 25, quart és el Llers amb 23, cinquè el Vilajuïga amb 21, sisè lloc pels Salvatans amb 20, Cistella el trobem en setè lloc amb 19 punts, el Portbou és vuitè amb 18, el Vilabertran és novè amb 17 punts, trobem també en desè lloc el Lledó amb 16, el Vilasacra que és onzè amb 12 punts, el Sant Llorenç és dotzè amb 10, tretzè lloc pel Garriguella amb 9 punts, la Comunitat Boliviana que és 14è amb 8 i a la part baixa doncs trobem l'Espolla 15è amb 7 punts, el Vilafant, que el trobem en 16è lloc amb 4 punts, i el Fortià, 17è, amb només un punt. La classificació és la que és la següent. La propera jornada, en aquest cas, la 14a, és la que enfrontarà els següents equips. Descansarà el Vilajuïga, i la resta, Espolla, Salvatans, Cistella, Fortià, Vilasacra, Lledó, Portbou, Ullers, Garriguella, Vilabertran, Navata, Mercadalam, Sant Llorenç, Comunitat Boliviana i Vilafant, Base Roses. Recordem que el Vilajuïga tindrà en aquest cas jornada de descans. I ja, doncs, per tancar el món del futbol, anirem a repassar el futbol femení de casa nostra, com sempre, aquesta primera divisió doncs, femenina, una primera divisió en el seu grup 3, doncs, que en aquesta 13a jornada ha tingut els següents, perdó, no en aquesta 13a, sinó 11a jornada, en aquest grup doncs, 3 de la primera femenina ha tingut els següents resultats. Cabana 6, Bàscara 2, Sant Julià de Vilatorta 2, Sant Pere 3, Porqueres 3, Peralada 2, Portbou 0, Girona 0 i Gurb 2, Breda 0. La classificació la trobem de la següent manera, encapçalada pel Porqueres 28 punts, segon és l'Espartit amb 16, tercer Cabanes també amb 16, el Sant Pere Pescador és quart amb 15 punts, Girona 5è amb 15, amb 14, perdó, 6è el Bàscar amb 14, amb 14 punts també 7è el Gurb, amb 13 el Peralada, això sí, amb 7 partits, és 8è el Peralada, la Canya que el trobem en 9è lloc amb 13 punts també, el en 10è lloc el Breda amb 11, 11è és el Sant Julià de Vilatorta amb 10, 12è el Pradenc amb 6, el Portbou que és 13è amb 2 punts i tancant el Sant Vicentí amb 1 punt tan sols. Per tant, doncs, aquests són els guarismes d'aquesta 11a jornada. La propera jornada, la 12a, es disputarà, doncs, aquesta 12a jornada el dia 6. Perdó, la 12a jornada, dèiem, es disputarà el dia 18 de desembre també. El Bàscara, l'Estartit, Sant Pere Pescador Cabanes, Peralada, Sant Julià de Vilatorta, Girona B, Porqueres, Breda, La Canya, Sant Vicentí, Gurb i Pradenc, Base Roses. Descansaran aquesta setmana al Portbou. Per tant, doncs, fins aquí els resultats pel que fa al món del futbol. Anirem a repassar ara els resultats també al món del bàsquet i començarem fent-ho amb l'ADPAF pel que fa als resultats del bàsquet de base d'aquesta ADPAF. El Premini Mixte va iniciar la segona fase amb una còmoda victòria amb el Casanenc. El Premini Masculí B visitava la difícil pista del Mas Mitjà, on va perdre. El Premini Masculí A, tot i jugar un gran partit, va caure derrotat a casa contra el Farners. El Premini Femení va guanyar a casa el bàsquet Banyoles de forma clara i el Mini Masculí es va endur una treballada victòria a la pista del Sant Feliu per 66 a 74. El preinfantil va perdre a casa contra el Palamós. I per la mínima, 54-55, pel que fa a l'infantil masculí, i el cadet masculí B es va endur el triomf a casa del Pia d'Olot per un còmode 45 a 64. Per contra, el cadet masculí va perdre en els últims instants el partit contra el Vic per 76 a 66. Per la seva banda, el júnior femení va passar per sobre del Montessori Palau, guanyant 92 a 33, i el júnior masculí A no va poder guanyar el camp a la pista, en aquest cas del Santa Coloma de Gramenet, perdent en els últims segons per 81 a 77. Els sots 22 van dur el derbi local, guanyant el camp dels Escolàpies per 60 a 62 en un encontre emocionant, i el Sots 25 va guanyar de forma còmoda el camp del Castelló per 41 a 64. El diumenge el cadet femení va guanyar gràcies a una gran primera part el Casanenc, 45 a 27, i el júnior masculí B també contra el Casanenc va guanyar de forma clara per 86 a 45. Aquests han estat els resultats pel que fa al bàsquet de les Escolàpies. També pel que fa al bàsquet Castelló tenim els resultats d'aquest cap de setmana. En Premini Masculí, Castelló 25, Banyoles B 65. En Premini Femení, Bàsquet L'Escala 50, Castelló 15. En Mini, Castelló Escolàpies, Castelló 15, Escolàpies B 65. En Preinfantil Masculí, Castelló 32, Palafolls 82. En cadet, Banyoles Blau 54, Castelló 80. En júnior tenim el Castelló 43, Escolàpies A 54, en sots 25, sènior B, Castelló 41, ADPAF 64, i en sènior A, Tossa 44, Castelló 64. Aquests han estat els resultats d'aquesta setmana pel bàsquet de Castelló. I també anirem a repassar els resultats del bàsquet de Roses, dels equips de bàsquet de l'agrupació del bàsquet de Roses. En aquest cas són els següents els resultats que hem tingut pels equips del bàsquet Roses. Sènior masculí, Cornellà de Terri 52, Roses 72, en sènior femení, Sant Gregori A 42, bàsquet Roses 49, en júnior masculí, bàsquet Roses 66, Olot A 58, en cadet masculí A, Banyoles A 67, Roses A 60, en cadet masculí B, Roses 46, bàsquet Porquera 61, en cadet femení, Roses 55, Camp de Bànol 11, infantil masculí verd, bàsquet Roses 62, Adepar Figueres 43, en infantil masculí blanc, bàsquet Roses 26, l'Escala 78, en preinfantil femení, Escolàpies Figueres 64, bàsquet Roses 45, en mini masculí verd, bàsquet Porqueres 85, Roses 48, en mini masculí blanc, Pare Coll 24, Roses 102, en mini femení, GEC 56, bàsquet Roses 41, i per finalitzar ja, en premini masculí, Mas Mitjà B 33, bàsquet Roses 51, i en premini femení, bàsquet Roses 74, bàsquet Porqueres 21. Aquests han estat els resultats de la setmana pel que fa als equips del bàsquet de Roses. Del bàsquet en aquest cas, i ho farem ara parlant del bàsquet de les Escolàpies amb els següents resultats. Sènior femení, quart 57, Escolàpies 44, amb sots 21 masculí, Escolàpies 60, Adepar 62, júnior masculí A, Castelló 43, Escolàpies 54, júnior femení A, Escolàpies 60, Joventut Salrà 65, júnior femení B, Escolàpies 55, Porqueres 54, en cadet masculí, Unyà 78, Escolàpies 64, cadet femení, Olot 31, Escolàpies 37, amb infantil masculí, Escolàpies 65, Blanes 70, preinfantil femení, Escolàpies 64, Roses 45, en mini masculí A, Escolàpies 82, C7 31, en mini masculí B, Escolàpies 122, Castelló 11, en premini mixta, Sarrià de Ter 44, Escolàpies 20, i ja per acabar, en premini mixta del 2003, Escolàpies 26, Grifeu de Llançà 75. Aquests han estat els resultats pel que fa als equips de les Escolàpies. I pel que fa al que són l'ADEPAF en el seu equip de Copa Catalunya, aquesta jornada aconseguia una bona victòria davant del Santa Coloma A. Santa Coloma 78, ADEPAF 88. L'ADEPAF se situa ara en desena posició, 6 victòries, 6 derrotes en 12 partits disputats. I la propera jornada, el dissabte 17, rebrà la visita de l'Universitat de Vic. Per tant, doncs, aquests són els resultats fins al moment del món del bàsquet. I ja, doncs, per anar tancant els resultats, anirem a repassar els resultats del tenis taula tramuntana. Jordi Seguí lidera la divisió d'honor masculina amb la victòria de l'equip del tenis taula tramuntana. Bona victòria de l'equip de divisió d'honor masculina del tenis taula tramuntana sobre l'Atlético San Sebastián. L'equip Figlan s'imposava als bascos per 4-2 amb una excepcional actuació de Jordi Seguer. Jordi Piella veia trencada una ratxa de 16 partits seguides sense conèixer la derrota i perdia amb Carol Hasek per 1-3. A continuació, Jordi Seguer començava el seu recital, va derrotar el seu amic Aitor Michelena per 3-2, després de remuntar dos sets de desavantatges. Seguidament, Yi Long Li es presentava a l'afició local i obtenia una treballada victòria sobre Aitor Valverde per 3-1, superant els lògics nervis del debut. Piella posava en franquícia el maig, però el tenis tramuntana amb un nou triomf sobre Michelena, tot i cedir el primer set en els tres restants. Sants va escombrar el rival amb 3-1 del marcador. Yironi aconseguia forçar el 5-7 a Karol Hasek, però en els moments decisius fallava i permetia als visitants escurçar la distància. Per tant, la partida entre Seguer i Valverde resultava decisiva. El basc, molt agressiu, s'avançava en els dos primers sets i feia aparèixer la sombra del doble local a l'Institut Oliva Gran, on s'han perdut tots a la pista. Però en aquest instant Seguer va reviure i amb un joc molt intel·ligent remuntava una altra vegada i posava i empatava a 2. En el set definitiu agafava un avantatge de 8-2, però llavors arribava la reacció de Valverde, que es posava 8-5. Finalment Seguer aprofitava bé el seu servei i donava la victòria al tenis tramuntana. Ara l'equip se situa a la meitat de la classificació amb 5 victòries i 5 derrotes i la propera setmana descansa i la següent rebrà els gallecs del Vila García de Arousa en la darrera jornada de la primera volta. En la Lliga de Tercera Nacional Masculina, el segon equip del tenis tramuntana va perdre contra un dels favorits a disputar la fase d'ascens, el Ser l'Escala. Jaume Muntada i Jordi Díaz podien amb Dani Palletré 3-1, però David Gutiérrez davant de Josep Maria Álvarez i Jaume Muntada i Robert Coll davant Josep Maria Álvarez i Johnny Díaz sumaven totes les seves partides per victòries i donaven els punts als escalencs. En la Lliga Preferent Territorial, el tenis tramuntana sumava una nova victòria als juvenils Micalet Balanzó i Gerard Pujades i Gerard Aranda superaven el tenis Roses, el tenis taula Roses, per 4-2, sense massa dificultats, imposant en tot moment la seva superioritat tècnica. Només Aranda, que es va lesionar durant el maig, va permetre als rosins salvar l'honor, mentre que Micaleta i en Gerard aportaven 2 punts cadascun. I en la Lliga de Primera Territorial, el tenis taula tramuntana Argon no va tenir opcions davant del líder del seu grup, el Club Tenis Olot, que li va endossar un rotund 6-0. Formaven l'alineació els empordanesos Roger Grau, Sergio González i José Antonio Machín. I el dissabte al matí, el tenis taula tramuntana de la Lliga d'Edats d'Elit, amb Sergi Grau, Adrià Pomier i Biel Riera, es va desfer de forma clara i contundent del tenis del Club Tenis Taula Vilablareig, però per 6-0. Bonica victòria dels 3 benjamins que estan preparant el torneig estatal que tindrà lloc a Guadalajara el proper mes de gener. I finalment, en la Lliga d'Edats Promeses, la derrota del tenis taula tramuntana A, Roger Muntada i Stuart Santonson davant del Club Tenis Taula Olot per 5-0. Victòria del tenis tramuntana B a Cassà de la Selva amb 2 punts d'Isaac González i de Hedy Bernard i el doble. Per tant, doncs aquests són els resultats del tenis taula tramuntana d'aquesta setmana. Nosaltres que anirem a desenvolupar ja els diferents temes del nostre programa d'avui. Fins aquí els resultats. Han estat una gentilesa del Cafè del Centre de Peralada. A Peralada trobaràs el restaurant Cafè del Centre. Foc immens si tu m'esperes. Amb una àmplia terrassa, saló per banquets, servei a la carta i menú els dies laborables. Menjar per emportar. Recorda, si ben servit vols estar, al Cafè del Centre hauràs d'anar. Ens trobaràs al passeig de la principal de Peralada, número 1. Al telèfon 972 53

Sergi Arranz. També van tenir un gol anul·lat que va anul·lar l'àrbitre Barón Ajenjo. I nosaltres el que farem serà repassar les alineacions. Jugàvem pel Paral·lada, bon dia, Litus, també ho feia Borja, Toni, Sergi Arranz, també ho feia Tidian, Isma, Mate, Pastor, Sergi García i Bermúdez. Entraven Carbó substituint a Litus en minut 81 i Arimany substituint a Tidia en minut 52, a més d'Alexis Sánchez substituint a Toni Gálvez al minut 70. Pel Palamós jugaven Bayona, Elias Martí, Subirana, Cano, Giró, Sergi Romero, Narcís Barrera, Ritchie, Jaume Duran, Guitart i també ho feia Revert. A més, també jugava Joan Múrcia, que entrava substituint Javi Revert al minut 75, també Quintanilla, que entrava substituint Guitart al minut 86, Berni, que entrava substituint Germà Durant al minut 95, i Marc Vila, que substituïa a Narcís Barrera, en aquest cas al minut... que no substituïa a Ritchie al minut 60. Com dèiem, el gol el marcava al minut 6 Narcís Barrera després de rematar la sortida d'un córner. Nosaltres el que farem a continuació serà escoltar el que comentava la nostra sintonia al tècnic del Peralada, Nacho Castro. Nacho Castro, que lamentava la derrota, sobretot per als seus jugadors. Sentim el tècnic local, Nacho Castro. Una derrota 0-1 Palamos, una vez más se demuestra la injusticia del fútbol, ¿no? Sí, pero es que este año más que nunca, es que es la... no puede ser, no es, ni, no es normal lo que nos está sucediendo. Creo que los chavales hacen un esfuerzo enorme, son muy superiores al rival y bueno, hoy dos palos, el gol que nos anula que se inventa, es lo que tienen también estos equipos, ¿no? Que los arbitrajes a ese nivel, pues bueno, no me gusta hablar ni de los árbitros, porque creo que él realiza un labor muy difícil, pero hostias, lo de hoy es, porque el gol es clarísimo, empatas, y no solo ya eso, sino porque creo que el equipo está siendo muy superior. No, no es hablar de los árbitros, es simplemente, Nacho, ver la realidad, ¿no? Hoy el equipo ha sido superior, han metido el gol en saque de esquina. Yo no sé cómo te queda el cuerpo después de ver que el equipo domina, crea ocasiones, tú lo has dicho, dos palos, más no se puede hacer, ¿no? No, pero es todos los domingos, es el mismo guión todos los domingos, ahora estás más tranquilo, pero me molesta mucho por, no sé, estoy jodido por los chavales, porque es muy complicado, domingo tras domingo, ese esfuerzo, esa actitud, ese buen juego y llegar al vestuario y ver que ese esfuerzo no tiene su recompensa, entonces... Esto no deja de ser un juego, en la vida hay cosas muy importantes, pero es muy difícil domingo tras domingo levantar a estos chavales, ¿no? Y a esta gente, sobre todo por el buen fútbol que están haciendo y porque creo que están mereciendo ante equipos con un muy buen nivel, como puede ser el Palamos, ser tan superiores como hemos sido hoy en la mayoría de los partidos. Hoy dices equipos tan superiores, pero hoy el Palamos no ha demostrado aquí estar donde está en la clasificación ni el potencial que tiene. No, se ha encontrado con un gol de estrategia, pero estos partidos, pues mira, todo les favorece todo. A nosotros este tipo de partidos acabas perdiéndolo y por goleada. Es lo que tiene el fútbol, ¿no? Estas cosas son así, es totalmente injusto, es un deporte que no siempre gana el mejor. Pero normalmente yo siempre he creído que el equipo que al final acaba jugando bien y acaba siendo superior gana la mayoría de los partidos. En nuestro caso creo que los chavales no están teniendo la recompensa por el juego que están haciendo y por el esfuerzo que están realizando. Nacho, por otra banda, recuperarse rápidamente, y es que el próximo jueves espera el Figueras. Un partido difícil, diríamos de las mismas características que este de hoy, pero a recuperarse rápido, ¿no? Sí, ellos tienen un día más de recuperación, aparte el esfuerzo hoy ha sido enorme otra vez, a ver cómo llegamos al jueves, es difícil mantener este nivel de intensidad con el que están jugando, ¿no? Y luego también recuperarlos anímicamente, porque eso sí que es todavía más difícil, ver que el trabajo que están realizando a nivel de resultado no está teniendo sus frutos, pero yo estoy orgulloso de ellos, es que creo que están haciendo las cosas de manera sensacional.

sencera, l'entrevista amb en Miquel Juncà. Nosaltres que posem punt i final, arribem al punt horari de les 10 del vespre, rebin cordials salutacions de qui els ha acompanyat aquesta horeta, un servidor, Dani Pagès. Nosaltres hi tornem el proper dia 19 de desembre. Recordem que el proper cap de setmana no hi ha competició, això sí, recordin, aquest proper diumenge, aquest proper dijous, dia 8, al Municipal de Peralada, el derbi suspès en el seu moment, Unió Esportiva Figueres o Peralada, Unió Esportiva Figueres. Esperem que es vegi un bon molt partit i que guanyi el millor.